أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. دې آیات د ما قبل سره مناسبت دارې چې مخکې کې د مشرکان او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مختلف مطالبات وکړو. مکه کلاو کا بده کې باغونه او چینه او دا رنگه الله او ملائکه مخامخ راولا او استاد پاره دې د یو سونه کورشي او تاسمان توخی جاو صرف خطل نبل کی کتاب رالا چه اغم منگلولو. نو مختلف مطالباتو نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ جل جلال ہو در طول بارکی جواب رو چه او آید آتاز غما اللہ تعالی گنی زا اللہ تعالی نیم زا قادر نیم ستاسو پدی مطالباتو باننی صرف اللہ قادر زخ نیم الا بشر الرسولہ مگر یو بشر ما انسان ما او پیغمبر اوس مر پسې دا خبره گئی. الله وی کړه خلق دا مشرکین مکه ایمان نه راړي نو د یو اشکال دی هغه اشکال منه کړی دی هغه خبره منه کړی دی او هغه خبره سنا ابعث الله بشر الرسولا الله انسانیت انسان او بشر پیغمبر را لګل د دې نه انکار کړي دي ته استفهام انکاری وي. الله بشر پیغمبر را لګل یعنی بشر او انسان پیغمبر اغه نشي کېږي. ادايات دا ډېر مشهور اشکال لري دا پډېر پیغمبرانو باندې شي حضرت نوح عليه السلام په نورو پیغمبرانو باندې شي انسان پیغمبر نو اللہ جل جلال ہو دا دی اشکال جواب مختلف زیونو کی مختلف ورکڑ دی لاول اشکال ہو رہے اللہ فرمائی وما منع الناس ندی منکڑی خلق لرا ایو منو دا چی دی ایمان راڑی از جا اہم الہدا پکم وحکی چی دی تا ہدایت راگے ندی منکڑی اس شی الا ان قالو مگر دی خبری جدید خبره کوي ابعث الله بشر الرسول اي را لګل دي الله تعالی بشر انسان رسول پیغمبر. نو دا اشکال د دوه وجودي کو دا په مخ کو پیغمبرانو مشو نه د مخ کو خلکو تقلید نه مخ کو امتونو تقلید او یاد دا دي جهالو د جهالت د وجه نه دا اشکال کو الله پیغمبر ته وی جواب ورکا قلو ہے پیغمبر جواب دی ته ورکا لو کان فی الارض ایک چروی پزمکه کی ملائکۃن فرشتي یمشونا جگر زیدے مطمئنین مطمئن پزمکه کی په آرام سره پزمکه کی پدې کې فرشتي گر زیدے تلی راتلی او دلته فرشتي وی نو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول قام خامون بنازل کړو الله وی پری پرشتو باندې د اسمان نه ملکن یو پرشته رسول پیغمبر. نو ګور الله پر ملک چې په دې مکه کې پرشتي په آرام سره تلې راتلې وګرځي زګه ک پرشتي وی په مکه کې خبرت لري راتلې نبی پیغمبر ته ضرورت نو هر ټیم بد التن غیت تازه احکامات ملاوي دل په خپل اسمان ته تلې راتلې او که پرشتی وی او پزمکه کی اوسې دي سکونت دې زمکه اتلی راتلی نبی اب الله پرشتو ته پرشته پیغمبر را لګل هو چون کی پزمکه کی پرشتي نو اوسې کی پزمکه کی انسانان اوسې کی نو د انسانانو په طبیعت او په مزاج باندې او دغه رنگه په حاجات او مقتضیات باندې صرف انسان پوي زکه که پرشته پیغمبر وی او بر معراج ته تل وی الله ته 50 منځونه دکینه هغه به دانور بسکی 50 منځونه هو پینځه منټه کې موس شو خبر هم ځان دراله نو دې باندې حضور ټیم نه لګي وسلو پینځه ګنټي په لګي دا 19 ګنټي بدی سکی دا موږ نه لګ نور سیوا خبر هم ځان دراله ال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشرو موسی علیہ الصلوۃ والسلام بشرو په انساني تقاضو باندې پاغه باندې پویو نو دری وجنه موسی علیہ الصلوۃ والسلام او امام بنی اسرائیل اسماعیلی نشی کوله 50 نه 45 40 35 30 25 20 15 او دا غرنګي 10 او 5 ته خبر رااله خبر هم ځان داله نو یو خبره ده بشر بشر تمایلی او پرشته پرشته تمایلی خبر هم ځان داله نو دری وجنه الله جل جلاله بشر ته بشر پیغمبر را لګل دي او کچره پرشتي وي پزماکه کین الله به پرشته پیغمبر را لګل او دویمه خبره ده الله جل جلاله انسانیت تا پرشتہ پیغمبر زکر نظر آلے گلے چیزا پرشتے نا انسان استفادہ نشکولے یو خوب حاجاتو ددبانے نا پویا ادویم دادے چی انسان دا پرشتے نا پیدا نشکستے پاتے شدا خبر کسک دے اشکالو کی چیزا پرشتے نا پیدا نشکستے نا پیغمبر علیہ السلام خوم انسانو بر ناغا دا پرشتے نا سنگا پیدا باستا پیغمبر جیوی داد انسانیت او د ملکیت په مس کې واسطه دی د کې د عبادت د وجنا دمر طاقت راغلي چې د پرشتي نه استفاده کول شي پیدا غسته شي او د کې چونکی وی انسان اصلا نه انسان تم پیدا ور کول شي نو ګویا کې دا د ملکیت او د انسانیت په مس کې واسطه دی نو دا غنه پیدا حاصلول شي او انسان ته پیدا ور کول شي خبر ده تعالی نو د دې وجنا پیغمبر ته پیدا کول شي پاتې شو دا خبره چی بیا تاسو وای جنس د پر جنس پیغمبر پکار دی نو بیا پیغمبر علی صلوات و سلام خو انسانو د انسانانو د پر خو پیغمبر صحیح شه خو د جناتو د پر خو بیا پیغمبر نو پکار کنه دا اشکال راځي چې پیغمبر خو انسانو د انسانانو پیغمبر شو خو د جناتو د پر خو پیغمبر نو پکار کنه نو د دې جواب ادا دی انس جناتم پزمکه کی پاتې کی او جناتم انسانانو ته مایل دی چې ګوره کله یو ځبن جنات کله بل باندې جنات خبره ده دا او بل جن چې کوم دی د انسان نه استفاده او پیدا غست شي د دې وجې د مناسبت د وجنا د پیدا د غستو د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه الله انسانانو ته پیغمبر ورزو نو دا څنګه چې ته پیغمبر ورزو جنات ته پیغمبر هغه ورزو دا خدل ته کې الله جواب ورکړي او یو جواب سوره انعام کې تیر شو التكي الله تعالى ویلو ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا کدا مونږه پرشته پیدا کړو نو پرشته نه بدی پیدا نشو اغسته نو هغه نه مونږ بیا انسان جوړو نو چې بیا تی نه مونږه انسان جوړو ندی باندې به هغه التباس چې کوم راته به بیا مونږ راوسته زکه دغه هغه نه پیدا نشي اغسته نو یو جواب التکیم تفصیلی دیر شو نو الله فرمای کوره پیغمبر لو کان فی الارض کچریوی پزمکه کی ملائکتون فرشتي يم شونه ګرځیدي مطمئنین فارام سرا نو لنزلنا علیهم من السماء الله وی مونږ بنازل کړو په دی باندې د اسمان نه ملکن یو فرشته رسول پیغمبر کوره پیغمبر کفا بالله پیغمبر ته الله وی غری ته وای چې تاسو نه منئ نو بس الله زما گواډه زما په صدق باندې او زما په پیغمبرای باندې زما او تاسو په مس کې گوا سوکته الله تعالی دې کلو اے پیغمبر بس دا دلیل د اثبات د رسالت ته کلو اے پیغمبر کفا بالله کافی دې الله تعالی شهیدن به تور گواه بیني پمز زما کې په صداقت زما باندې و بیني پمز تاسو کې انه کان یقینا دې د الله تعالی به عباده په بندگان خپل باندې خبیر خبردار په باطن دې باندې بصیر اولیدن کې په ظاهر دې باندې و من یهدی الله فهو المهتد او چاته چې الله جل جلاله هدایت کو نو فهو المهتد دک انسان چې د هدایت والے دی چاته چې الله هدایت کو او د دې یو معنا دک شو او فهو المهتد دې معنا دا انسان لاره مندون کړي دا هدایت یې اپته دی و من یضلل او هغه څوک چې الله به توفیق کو گمراه کو نو فلن تجد تبنمومه لهم دده لپاره اولیاء سوګ دوستان هدایت کوونکی من دونه ما سوا ده الله تعالی نګورا چې کله د الله جل جلال هو توفیق شامل حال نو که انسان د پرډر ویل مرسری ګمړای لویل وی سین زنان تیر شوی دی قبرم زنان دالا پا مخد از مکه بانده لویل وی خلق تیر شوی دی که پا عقل لار مندشوی بید فضل چا بدوال نوی بو علی سینا تا لوی سین زنان تیر شوی دی که چره دا اللہ جل جلالهو دا فضلنا علاویو انسان دا هدایت لار مندشوی دا لویل وی عاقلین خلق او لویل وی حجت او دلیل والا خلق دی بگمرانو خبرم زنان دالا چکل دا اللہ جل جلالہ توفیق دا دے انسان دا بد عملے دا وجنا شامل حال نشنو اللہ وی تو بسو انمو میں دا دا پار دوست ما سیوا دا اللہ نا چی دا لارو خی او کوویم دا سر دیر وینو دا لار نشی خولے چی دا اللہ توفیق شامل حال نی او اللہ پرمائی دا گمراہانو بارکی ونحشرهم اللہ وی جمع بکو دی یوم القیامت پرست دا قیامت باندے علا وجوہہم جمع کو بے سنگا علا وجوههم دی بروانی پخپلو مهونو بانده دا خبر یاد او ساته او دیز اکیسا حدیث مبارکم بود روان دی پخپل مخ بانده پا مخ بانده بسنگ سپر کئی انسان گرانگار انسان مجرمان اللہ با پا مخ جمع کئی نو حدیث دا انس رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام نم تپوس شو بخاری حدیث دی پیغمبر علیہ السلام نم تپوس شو چې کافر به پر ورځ د قیامت باندې څنګه راځم کول شي محشر میدان تر وانه خبرم ځان تعالی پیغمبر علیہ السلام متلن جواب ورکاسان الیس الذی امشاه علی رجلیه قادر علی ان یمشی هو علی وجه ای هغه ذات چې کم د انسان په خپو باندې ګرځي نو هغه ذات قادر نه دی چې پر مخ باندې وګرځي خبرم ځان تعالی چې کم ذات په دې قادر دی چې هغه په خپو باندې ګرځول کول شي نو هغه په مخ باندې مګرځول شي په خپل مخ باندې بل د مارخ پښتا خبرم ځان دل په دې انسان په دې مخ باندې خو پوزا مطلب یو سبل سره داسې شتا او هغه بالکل باډي او واره معمولی معاملي کوي په سمره سپیډ سره روانه نو الله جل جلاله قادر دی پیغمبر علیه السلام ته پر مړ اول حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی به کی روایت کړي پیغمبر علیہ السلام پر مل خلق با دری اسنا پو باندی دری قسم بای خلق یو خلق بدا سی چی دا محشر پا میدان کے اغی با سواری او دویم بدا سی چی ابا پیدلی او دویم بدا سی چی اغا با پخپل و مخونو باندی روانی بیا پیغمبر علیہ السلام نتا پوسش پیغمبر علیہ السلام امدک کا جواب بر خبرم زیادت حالا انہو دا روایت دی ترمیزیم دی نور دا غننگی روایت تی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې صحابه هم دغه اشکال کړل او یو روایت کې دام راځي چې په مخونو برخ کله شي وفوجن یسحبهم الملائکۃ علی وجوههم یو ډل بداسي چې پرشتي به دی د دې په مخونو باندې راکاږي خبرم ځان تعالی نزل تر اخکلم کې دی چې په مخې راکاږي ځان پسی د محشر په میدان کې جمع کړي او دام کې دی شي چې د محشر په میدان کې حقیقتا په خپل مخ باندې روان خپي په اوجتی او دا بده ذلت علامت وی کافران با الله جل جلاله هغه دغه سي جمع کوي حقیقتا دا معنا مراد ده او علامه قرطبي د دې معنا کړی چې دا اشاره د تیزوالی نه په خپل مخونو برواني یعنی انتهائی تیز برواني چې کله انتهائی سپیډ سره انسان رواني نو د انسان د مخ او سر کته نو دا کنایه ده د سرعت نه یعنی تیز برواني او الله درې صفات ذکر کړی دی کافرانو یو په مخونو رواني او بل الله پر ملعومین دی بلاندې یعنی مطلب هر هغه شی به نوینی چې کم باندې د انسان سترګي خي او دریم صفت الله ذکر کړو بوکمن چاړاګان به بوکمن چاړاګان نو چاړاګان به دسنه یعنی څه دلیل به ورسره نه سعوزر به ورسره نه داغه بیان باندې شو کولې اسمن کانه به داسې شی بناوري چې دی خوشاله شي په خپل وګونو به داسې شی ناوري چې دی به خوشاله شي او الله جل جلاله پینځمه خبره د دې لپاره ذکر کوي ما وهم جهنم زبد دی هغه جهنمی او الله فرمایي د جهنم باره کې کلم خبت هر کله چې د دې شغلې اده هغه کمی شي سړی شي الله فرمایي زدناهم الله وي مونږ بدیل رسیوا کو صغیرا اور گرم نور به الله جل جلاله فرمایي دا اور به گرم کو او بلکاو به بیا دې کې یو اشکال پر آیات باندې راځي هغه یاد اوساته او تقریبا هغه معنا او پلاګه سره حل شو خو صرف اشاره ده دلته الله پر مل دی بڑان دی او دی بچاړه غانی او الله پر مل چې دی بګانی. حالانکه یو آیات کې راځي الله فرمایي ورا المجرمون النار، دا کافران به اور اوین. الدلیل راځي بل آیات کې راځي سمعوا لها تعیذا وذفرا، دا هغه اوازونه خطرناک اوازونه به وري، نو غوګونو خبره رااله. بل ذکر راځي دعوا هنالک ثبورا، دا ځکه چې بدی هلاکت راو بلی چې خدای پاکا من هلاک ونه وزان د پر بد هلاکت وینا غنی. بل ذکر راځي سمعنا فرجعنا یلا من ورید، نو نور آیاتونو کې د دې د پر کا تران د پر لیدل او ریدل خدای ځان تعالی او دخلی ویل ثابت. نو دې آیاتونو دواړو آیاتونو کې ستاروز نشته په ابتداء ان چې الله میدان کې جمع کيله کسان چې د احادیث نه معلومه شو چې پړ مخې برا په مخ باندې برا رواني، نو دغه ټیم کې به کاني او لاندې او چاړاګان دی. نور وختونو کې چې جهنم ته غورځي، نو هغه ټیم کې هغه آیتونو کې راځي چې دی به اور ویني ستیم، نو هغه ټیم به الله دی لا دغه ورکی دسترګو بینایي ورکی. یو جواب ده په یو موقع باندې باندې لاندې کاني چاړاګاني، او دا کوم آیتونو کې چې راځي و غري او به ویني جهنم، نو دغه موکو باندې به الله جل جلاله نظر ورکی. د دې آیاتونو مطلب په خپل ځای او د هغه آیاتونو مطلب په خپل ځای. او دویم جواب دی تاسو ته معنا ما داسې وکړه، ما وی دی بلاندې یعنی په خپل سترګو به داسې شی نه ویني چې د دې په سترګو کې شي، نظر به وی خدا نظر د نش برابر شو چې انسان په داسې شی اونې ویني چې سترګو کې شي، داسې شی و نری چې په هغه باندې خوشاله شي، او داسې شی په خپل باندې اونې وي چې هغه نس پیدا حاصل شي الله ته سوزر کی چې الله موږ ته دنیا کې سوزر. نو مراد هغه دغه دی چې کوم مطلب ما بیان دغه دی فون دی. و ما منع الناس لو ان دي من کړي خلق لرا ايو منو دا چې دی ایمان راړي اذ با وقت جاهم الهدى چراغ دی توحي او هدايت إلا أن قالوا مگر منکړي دي دي خبره قالو چې دي ویل دي اباث الله عليكل دي الله تعالی بشر الرسول بشر پیغمبر قلوا يا پیغمبر لو كان في الارض كشر وزمک کې ملائکۃ پرشتي يمشون مطمئنين غرزه دي زمک کې مطمئنين پداسال کې چې آرام سره لنزلنا عليهم الله ایمن برا کوس کړو عليهم پدی باندې من السماء د اسماننا ملک الرسول پرشت پیغمبر قل ويا پیغمبر کفا بالله کافر الله شهيدا بيني وبينكم غوا فمزم او مستا سگه انه كان يكنند الله تعالى بعباده په بندگان خپل باندې خبيرم بصير خبردار اولدن کې ومن يهد الله واچا د چ الله هدايت کو په هو المهتد نو هم دک هدايت ولوي ومن واسو يذلل چ الله گمرا کو فلن تجد تب نويني لهم د دوی د پارا اوليا سوک دوستان من دوني ما سيوا الله ونحشرهم الله ومن بجم کو دوی لرا يوم القيامه پرز د قیامت باندې على وجوههم دا سه حال کې چې روان به په خپل مهونو اومین دیب کانوی اومین دیب لاندوی و بکمون او پدا سه حال کې چې چالاگان بای و سمون او کان بای اومین پدا سه حال کې چلاند بای و بکمون چالاگان و سمون او کانو و هم زید دی زید و پسید دی جهنم و جهنم دی کل ما خبت ار کل چی سلیشی اغلم بید دی نو زیدنا هم اللہ و ایمونگ بسیوا کدی لرا سائی را اور گرم. یا والا ولین یا خلال آخرین یا ذلکو دن مدینہ رحمد سکین لنگ صدا فطرات و نصیب کین لنگ خیر ورکت نصیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعلیمات باندې عمل نصیب کړي، الله هدایت را نصیب کړي. کریم خدای د محشر په میدان کې مونږ رسوانه کړي. کریم خدای چې کوم سوار خلق د حشر کې مونږ پاک خلکو کې راولې، یا الله د جهنم د لمبو نه، یا الله دا غنه مونږ ساتي د جهنم لپاره چې کوم اسباب دي دا غنه مونږ ساتي، یا الله ته مونږ راضي شي په دې نصیب. صلی الله تعالی